Aha, i poproszę jeszcze mega kawę na drogę. A może nie tylko na drogę? Słucham? No, może też na spacer, na spotkanie, na później, na dłużej. No tak, no też. O, to proszę. Największa kawa na najdłużej. U nas w Stop Cafe kawa w stylowym kubku termicznym i rabat na kolejne dolewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę? Fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 24 stycznia, jest 9. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. A w nim o protestach osób zadłużonych we frankach szwajcarskich, umorzone śledztwo dotyczące szefa Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach i pierwsi repatrianci z Donbasu z pozwoleniami na stały pobyt w Polsce. Zadłużeni we frankach szwajcarskich wychodzą na ulicę. Frankowicze dziś o 14 mają protestować w kilku polskich miastach, m.in. w Krakowie, Łodzi i we Wrocławiu. W czasie pikiet frankowicze chcą zwrócić uwagę na swoją dramatyczną sytuację po zmianie kursu franka i na to, że cały czas są oszukiwani przez banki. Dalej jesteśmy traktowani jak Indianie na dzikim zachodzie i wciska się nam świecidełka zamiast solidnego towaru pod tytułem kredyt. Wyjaśnia Tomasz Sadlik, organizator protestów i założyciel Stowarzyszenia Profuturis, działającego na rzecz osób poszkodowanych przez banki. Protestujący domagają się m.in. przewalutowania kredytów na złotówki po kursie, jaki obowiązywał w dniu zaciągnięcia zobowiązania. Renegocjacja wszystkich umów, tak żeby te umowy były jasne, proste, czytelne i nie zaskakiwały nas przez następne 20-30 lat. Frankowicze ostrzegają też, że jeżeli rząd i Komisja Nadzoru Finansowego nie pomogą im w przewalutowaniu kredytów, złożą pozew zbiorowy przeciwko KNF. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Profesor Henryk Skarżyński, oczyszczony z zarzutów. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie przetargów w kierowanym przez niego Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w podwarszawskich Kajetanach, pisze Gazeta Wyborcza. We wrześniu podejrzenia wobec profesora Skarżyńskiego wysunęła ABW. Jej zdaniem w instytucie doszło do ustawienia co najmniej 7 przetargów na dostawę implantów wszczepianych pacjentom z uszkodzeniami słuchu, a kierujący placówką profesor miał być powiązany z firmami startującymi w przetargach. Badając sprawę, prokuratura zwróciła się do Urzędu Zamówień Publicznych, który sprawdzał, czy doszło do złamania procedur. Urząd znalazł jedynie drobne uchybienia w procedurze ogłoszenia jednego z przetargów, ale stwierdził, że ich zwycięzcy oferowali najlepszą cenę i najlepsze warunki gwarancji urządzeń. Z kolei CBA badało, czy rodzina profesora ma udziały w firmach dostarczających implanty. Biuro nie znalazło jednak żadnych dowodów na przepływy finansowe między rodziną Skarżyńskiego a spółkami przekazującymi specjalistyczne urządzenia. Pierwsi repatrianci z Donbasu dostali zezwolenia na pobyt stały w Polsce. Dokumenty odebrała wczoraj trójka dzieci w wieku od 4 do 8 lat. Ich ojciec ma już takie zezwolenie, ich mama, pani Wiktoria, jeszcze czeka na wydanie dokumentu, ale cieszy się, że jej dzieci już go otrzymały. Dzieci pójdą do szkoły albo do przedszkola, te młodsze. Naprawdę dziękuję, że to było tak przyspieszone. W tej chwili to już mogli mieć ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci. To dla mnie jest bardzo ważne, bo dzieci nieraz chorują. W ośrodkach w Rybakach i Błońsku jest grupa prawie 200 osób polskiego pochodzenia ewakuowanych niedawno z terenów objętych walkami. Zezwolenie na pobyt stały jest konieczne, jeśli chcą w Polsce normalnie funkcjonować, wyjaśnia rzeczniczka wojewody warmińsko-mazurskiego Edyta Wrotek. Będą mogły legalnie mieszkać, pracować, chodzić do szkoły, również korzystać z pomocy społecznej. Prawo stałego pobytu przyznawane jest bezterminowo, daje również możliwość ubiegania się o polskie obywatelstwo. Teraz już o sporcie. Michał Olszański. Trzeci mecz bez straty seta. Agnieszka Radwańska jak na razie jest klasą dla siebie na kortach w Melbourne. W trzeciej rundzie pokonała Amerykankę Warwarę Lepczenko 6-0, 7-5 i w 1/8 finału Australian Open zagra z Venus Williams. Polka nie ma wątpliwości, że o łatwe zwycięstwa będzie teraz znacznie trudniej. Teraz tu już wiadomo, zawsze będzie pod górkę, to jednak jest drugi tydzień. Są to dziewczyny, które są albo rozstawione, albo dziewczyny, które wygrały z rozstawionymi, które są w bardzo dobrej formie, więc tu już nie ma żadnych łatwych meczów i tutaj trzeba od początku do końca grać najlepiej, żeby wygrać każdy mecz. Niestety Jerzy Janowicz zakończył udział w Australian Open na trzeciej rundzie. Polak przegrał po 3 zaciętych setach z Feliciano Lopezem. Z turnieju deblowego odpadli zarówno Łukasz Kubot, jak i Marcin Matkowski. Polska załoga Robert Kubica, Maciej Szczepaniak pokazuje w tegorocznym rajdzie Monte Carlo ogromne możliwości. Świadczą o tym 3 wygrane odcinki specjalne, ale niestety były też słabsze chwile i wypadnięcie z trasy. Strata do prowadzącego Sebastiana Ogiera przekracza kilkanaście minut i szans na dobre miejsce nie ma, a dziś kolejne 4 OS-y. Dziś

Rozkręca się kampania wyborcza, związki zawodowe grożą protestami, stawiają ultimatum pani premier. Kto w takim trudnym czasie powinien zostać fajterem rządu, czyli rzecznikiem prasowym, bo chyba nadszedł czas fajterów? Andrzej Rozenek tak na mnie spojrzał, jakby chciał zacząć, to proszę bardzo. Może wie. Ja nie wiem, czy w ogóle pani premier potrzebuje nowego rzecznika, bo wydaje mi się, że najlepiej się prezentowała w mediach wtedy, kiedy była ministrem i marszałkiem, a kiedy zaczęli nad nią pracować PR-owcy, no to mieliśmy obraz takiego trochę rozchwiania, bo najpierw na początku miała być ciepłą taką mamą narodu, która nas broni przed wojną. Potem się okazało, że ma być Margaret Thatcher, czyli żelazną lady. Takie od ściany do ściany budowanie wizerunku nikomu nie służy. A przecież wiemy, że to jest bardzo ciepła, serdeczna i dobra osoba. I gdyby była sobą, po prostu byłoby chyba znacznie lepiej, niż gdyby ktoś nad nią tak usilnie pracował. Także ja bym, jeżeli mogę coś doradzać, doradzałbym na razie nie wybieranie rzecznika. Bycie rzecznikiem samej siebie jest w tym momencie chyba najlepszym rozwiązaniem. Ale niewykonalne, bo pani premier nie ma tyle czasu, żeby odpowiadać na pytanie dziennikarzy. No, dlaczego? Powinna mieć. No, każdy premier powinien mieć czas, żeby odpowiadać na pytania dziennikarzy, bo to jest sposób komunikowania się ze społeczeństwem. Jarosław Kalinowski. Pewnie poseł Rozenek trochę racji ma pani premier, gdyby była absolutnie sobą tak jak była. Pewnie by ten okres ostatni mógł być trochę lepszy. W każdym razie przed każdą wypowiedzią trzeba bardzo poważnie się zastanowić nad nie tyle sensem, co każdym słowem. Każdym słowem, bo choć kandydat na prezydenta dał pretekst, żeby krytycznie się mówiło o panu Dudzie oczywiście i wyprawie tam, prawda, ukraińskiej, potencjalnej. No to jednak pani premier tam przestrzeliła, no i będzie z tego, że tak powiem, ujadanie. Czyli, ale co, pan też rekomenduje, żeby była sama dla siebie rzecznikiem, czy jednak... Nie, no rzecznik będzie, no ale trudno pytam, mi powiedzieć kto. Ale jakiego typu? Ktoś powinien na być pewno to lepszy niż do tej pory. Powinien być to polityk? Nie wiem. Różne są praktyki. Na pewno to nie może być osoba, która od nagle z ulicy przyjdzie, bo była dobrym, przepraszam za słowo, rzemieślnikiem dziennikarstwa. To nie wystarczy. To trzeba jednak być bardzo dobrze zorientowanym w polityce. Ryszard Czarnecki. No jeżeli przedstawiciel koalicyjnej partii, a także przedstawiciel życzliwej opozycji przed chwilą mówią, że pani premier nie jest sobą, to ja się martwię, bo tak pani premier i każdy powinien być sobą. Być może należy udać się do wróżki tej samej, z której korzysta pani komisarz Bieńkowska. Może wróżka pani komisarz Bieńkowskiej doradzi, kto będzie rzecznikiem rządu. Kiedy Jarosław Kaczyński był sobą? Kiedy do Moskali się zwracał, czy kiedy wywoływał wojnę? Panie pośle, proszę. Panie pośle. Poleca specjalistę. Ale to kiedy był sobą? Panie pośle, proszę mi nie pomagać, dobrze? Nie pomagam, nie. No to bardzo się cieszę. Panie pośle, nadgorliwość tylko od faszyzmu, niech pan pamięta o tym. Wracając do rzecznika, której nie ma, czy którego nie ma. Myślę, że jest to rzeczywiście problem rządu, bo zwykle rzecznikiem, szefem gabinetu politycznego zostają osoby najbardziej zaufane. Jeżeli takie osoby w pewnym sensie kompromitują poprzez to, co zrobiły panią prezes Rady Ministrów, to świadczy, że ta ławka kadrowa pani przewodniczącej Platformy jest bardzo, bardzo krótka. No nic dziwnego, że w Platformie, jak słyszymy, narastają takie nastroje, delikatnie mówiąc, kopaczo-sceptyczne. Czy ja zajęłam się rozmową z panem Rozenkiem i dlatego nie usłyszałam odpowiedzi na pytanie, kto powinien być rzecznikiem rządu, czy ona nie padła? No, trudno, żeby przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości sugerował, jeżeli byśmy zasugerowali to jest X-a, trudne, ale nie byśmy spalili tego X-a. Natomiast myślę, że pani premier raczej będzie zazdrosna i nie powoła polityka, bo będzie się bała, że ją przyćmi. W związku z tym pewnie powoła albo jakiegoś dziennikarza, albo jakiegoś urzędnika z kancelarii premiera, który, mimo że ten rząd będzie trwał jeszcze parę miesięcy, uzna, że będzie miał parę miesięcy lansu, autopromocji, tą funkcję, no dosyć, powiedziałbym, ryzykowną funkcję przyjmie. Julia Pitera. Generalnie rzecz biorąc, nie lubię doradzać nikomu, jaki ma podejmować decyzje personalne, ponieważ decyzja równa się odpowiedzialność. Jeżeli się doradza, a nie ponosi za to odpowiedzialności, to jest to ryzykowne. Natomiast jeśli chodzi o model, który ja preferuję, to jest właśnie to pytam. Tak. to jest to, że ja uważam, że najlepiej, znaczy podzielam zdanie kolegów, że najlepiej, gdyby pani premier komunikowała się bezpośrednio, natomiast żeby miała asystenta prasowego, czyli człowieka, który odczytuje komunikaty rządu. Czyli nie mówi tekstem własnym i to jest model, który jest przyjęty w świecie zachodnim, dlatego że rzecznik nie może kreować polityki rządu. Rzecznik musi informować wyłącznie o tym, co się w rządzie dzieje. Koniec, kropka. I dlatego powinien odczytywać gotowy komunikat na spotkaniu z dziennikarzami. Natomiast jeśli chodzi o komunikację bezpośrednią, ona powinna należeć wyłącznie do premiera. Henryk Wujec. No i widać, że są różne modele. Prezydent raczej, nie ma rzecznika, właśnie formalnego i jakoś... A to masz na Łęcz, nie? Nie, nie, nie, nie. Biuro prasowe jest, jest pani dyrektor Czeska Wieczorek i bardzo często wypłada jakieś informacje, przekazuje. Także wydaje mi się, że są różne modele. Powinna być to osoba raczej w cieniu i która tylko w po prostu techniczne w pewnym sensie wyręcza premiera w komunikowaniu, bo przecież premier nie może bez przerwy stać przy mikrofonie, musi trochę pracować. Więc taka osoba byłaby potrzebna. Beata Kępa. Patrzę na panią redaktor, powiem szczerze, że średnio mnie interesuje. Może myślałam, że patrzy pani na mnie, że ja powinnam być rzecznikiem. Średnio mnie interesuje, kto będzie rzecznikiem tego rządu. To jest już tylko na kilka miesięcy. Oczywiście z punktu widzenia partii rządzącej jest to ważne, no bo to jest ostatnia prosta przed wyborami. Również nie będę doradzać. Tu tylko powiem panu ministrowi, że właśnie pani Trzaska Wieczorek, jako można być formalny, nieformalny, ale właściwie rzeczywiście rzecznik prezydenta jest wystawiana w tym momencie, kiedy trzeba odpowiadać na trudne pytania, wtedy pana prezydenta tak naprawdę nie ma. I być może o to w tej całej zabawie chodzi. Bardzo często czekałam na odpowiedź pana prezydenta. Zobaczyłam PR-owski zabieg, czyli ładną twarz pani Trzaski Wieczorek, poza którą więcej treści jakichś interesujących mnie jako polityka czy Polaka nie było. Natomiast ja uważam, jeśli pani rektor pozwoli, no, chciałam tutaj dodać taką, może będzie nad tym dyskusja, może mnie. Ja obserwując to całe zawirowanie wokół rzecznika, ale i też trzeba powiedzieć jedno, tam poleciał cały prawie gabinet polityczny, więc to jest sprawa w mojej ocenie politycznie bardzo poważna i ona jest do zdiagnozowania. Na razie chyba specjalnie nikt się o tą diagnozę tak za mocno nie kusi. To się stało w takim okresie, który jest okresem bardzo ważnym, po zawirowaniu z polskim węglem, po tych takich dziwnych decyzjach od bandy do bandy, tak? Najpierw likwidujemy, butem dociskamy, potem były potężne protesty. Ktoś, kto to widział na Śląsku, był absolutnie przerażony i pod wrażeniem. Nad tymi protestami już nie panowały związki, bo to były oddolne protesty. Potem szybkie porozumienie, nagłe wycofanie się i te poprawki, które przeczytałam, dyskutowaliśmy i głosowaliśmy w Sejmie. A potem ta szybka decyzja. Ja bym to jednak z tym wiązała. Nie chcę mówić więcej, bo to może być też jakąś sferą być może domysłów, ale chciałabym tylko zwrócić uwagę, że to nie jest moim zdaniem przypadek i to nie jest ale tylko kwestia pani, że te powody, że te dyskursów, powody, że to jest z powodu Hitlera czy innej osoby. A bo to nie są wystarczające powody? Nie, nie. No oczywiście, że w tej sytuacji, gdybym ja miała rzecznika, który by szkolił opozycję, na przykład posłów Platformy Obywatelskiej, mając wiedzę, tak, o tym, jakie mogą być posunięcia rządu, czy jakie może być moje, jakie mogą być potencjalne moje decyzje. Rzecznik wie o wielu decyzjach, prawda? Czasami wcześniej niż świat się o tym dowie. Można powiedzieć, wtedy była doradcą marszałka Sejmu. W tym przypadku kwestia zaufania jest na pewno bezsporna. Jeszcze raz powtarzam, nie moje podwórko, nie chcę jakby tutaj w to wchodzić. Ale ja widzę tutaj cały ten kontekst polityczny w zakresie, jakim to dotyczy całego gabinetu politycznego. Trzeba wiedzieć, że to jest nerw w tym momencie, przy premierze. I to jest bardzo ważne i to jest zastanawiające. Janusz Zemke. Znaczy, to wygląda z grubsza w taki sposób, że pani premier przeniosła do kancelarii premiera ekipę, z którą pracowała od iluś lat w Ministerstwie Zdrowia i później w Kancelarii Sejmu, bo i rzeczniczka, i doradca główny. To przecież były osoby znane pani premier. No, okazało się, że ten model się nie sprawdził, bo rzecz nie tylko tu rzecznika dotyczy. Ja się zgadzam z tezą, że to jest problem znacznie szerszy, bo to jest rzecznik, bo to jest osoba, która kieruje gabinetem, to jest to doradca główny. I tak mówiąc szczerze, ja w tym wszystkim odnoszę wrażenie dzisiaj takie, że pani premier coraz bardziej z tymi problemami pozostaje sama. Bo nawet wystarczy przyjrzeć się mediom polskim. Pozostaje sama. Osoby, które jeszcze propozycji nie otrzymały, jak pani Kidawa-Błońska, bo myślę, że jedno nie otrzymała, mówię już przezornie, że tej funkcji nie podejmą, czyli że pewnie jest to jakieś takie zjawisko szersze, wydaje mi się. Ale nie, to nie, akurat pani Kidawa-Błońska, myślę, że dlatego, że z dużą ulgą przestała być rzecznikiem, tak, jak ale, odszedł Donald Tusk. Ale ja powiem krótko. Uważam, że rząd powinien mieć rzecznika, z tym, że rzecznik nie powinien być swoją twarzą, jak to w Polsce no niestety bywa, bo część rzeczników się zajmuje klonowaniem osoby własnej, tylko rzecznik powinien precyzyjnie odzwierciedlać to, co się na forum rządu dzieje i to, co pani premier w konkretnej sprawie myśli. Czyli to ma być rzecznik rządu, a nie rzecznik siebie. I taki by mi się marzył jako człowiekowi z naszego państwa. To teraz o tym, czy minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna powinien przeprosić Rosjan za słowa o Auschwitz, bo tego oczekuje rosyjskie MSZ. Zostało to powiedziane w jednym z programów telewizyjnych ustami rzeczniczki tegoż MSZ-u, Andrzej Rozenek. No zdecydowanie uważam, że powinien przeprosić, dlatego że mamy zbyt wiele i tak już problemów w stosunkach z Rosją, a to jest sprawa historyczna, to historycy powinni rozstrzygać tego typu problemy. To nie jest problem dla dyplomacji. Wiemy doskonale, że to Armia Czerwona wyzwoliła Auschwitz, a nie jacyś Ukraińcy, jak powiedział to minister Schetyna. Wśród Armii Czerwonej byli również żołnierze z Ukrainy, byli jak i z wielu innych państw radzieckich, ale naprawdę nie jest to powód, żeby tego typu tezy wygłaszać, bo one jeszcze powodują... wczoraj dodał, że Ukrainiec kierował czołgiem, no który przejechał przez bramę. To jest oczywiście brnięcie, ale też słyszałem, że się wycofywał z tej sytuacji i wycofał się w sposób moim zdaniem odpowiedni, tylko zabrakło jednego słowa, przepraszam. Oczywiście Rosjanie skrzętnie to wykorzystują, dyplomacja rosyjska, bo oni też chcą zaostrzenia tych stosunków. No ale po co dawać preteksty? Dlaczego my mamy wychodzić znowu na świecie na to państwo, które prowokuje, które szuka jakiejś zwarcia? Czyli powinny być oficjalne przeprosiny? Powinny być oficjalne przeprosiny. My powinniśmy mieć twarde stanowisko w innych sprawach. W sprawach dotyczących gospodarki, handlu, embarga i tak dalej. A w takich sprawach powinniśmy się zachować dyplomatycznie, mądrze, rozsądnie i gryźć się w język, zanim się cokolwiek powie. Jarosław Kalinowski. Rocznica wyzwolenia obozu w Oświęcimiu powinna być jak najdalej od polityki, a niestety zostało to upolitycznione. I wcześniej już były próby z różnych stron z Rosji upolityczniania tematu. Natomiast minister spraw zagranicznych, nasz, polski, no jest mi smutno, ale popełnił błąd. No popełnił błąd. Stało się to teraz pretekstem do tego, że różne maści komentatorzy... Ale popełnił błąd merytoryczny czy również dyplomatyczny? Również merytoryczny, ale to natychmiast zostało przełożone na dyplomatyczną sferę. I przez ten błąd różnej maści, nie tylko politycy, ale od jacyś tam komentatorzy, nawet nie spod czerwonej gwiazdy, tylko spod czarnej gwiazdy, wykorzystują to, żeby lżyć Polskę i Polaków. Tak jak pani redaktor przed chwilą powiedziała, rzecznik prasowa tam mówiła, przedstawiała stanowisko MSZ-u rosyjskiego, że jak są oburzeni i żądają przeprosin. No więc rzecznik MSZ-u powinien stosowny komunikat wystosować, choć to już padało, ale bardziej dobitnie, że minister nie miał nic złego na myśli, doprecyzować, że to rzeczywiście Armia Czerwona, w skład której wchodziły wszystkie narody. I kropka. Niepotrzebnie my o tym dyskutujemy, bo niestety pretekst był. Ryszard Czarnecki. Dwie niefortunne, niewłaściwe, niedobre wypowiedzi w tym czasie. Wypowiedź pana ministra Schetyny nie powinna paść, w moim przekonaniu. Natomiast myślę, że sytuacja, w której zapominamy, że w Armii Czerwonej byli też Polacy, bo duża była polska mniejszość tam, nie jest dla mnie jako historyka rzeczą dopuszczalną. Oczywiście było tam najwięcej Rosjan w sensie demograficznym, bo Rosjanie byli największą grupą narodowościową, narodem Związku Sowieckiego. Było oczywiście sporo Ukraińców. Myślę, że pan minister Schetyna chyba nawet Ukraińców w tym ukraińskim froncie było najwięcej, ale to chyba nie ma akurat takiego zdarzenia. Natomiast nie powinien tego mówić. Oczywiście Rosjanie to wykorzystują. Druga wypowiedź, która była niefortunna, niewłaściwa i mnie zmartwiła. ponieważ jest... Ale też pana Schetyny? Nie, szefa. Szefa pana Schetyny, czyli pani premier Kopacz, która mówiła o nazistach w kontekście Auschwitz, a przecież definicja UNESCO, a także rezolucja Parlamentu Europejskiego mówi o niemieckich nazistach. Tak się powinno mówić. Niemieccy naziści, a nie jacyś naziści bez narodowości. Julia Pitera, czy powinien przeprosić Grzegorz Schetyna za swoją... na początku powiedzieć, że hitlerowski obóz koncentracyjny Auschwitz zawsze był polem walk politycznych. Zawsze. Nawet w PRL-u. I nie unikniemy, ponieważ był wykwitem absolutnie chorej ideologii i każde zdarzenie, które ma tam miejsce, nawet takie jak ukradzenie prawda, napisu nad bramą, że praca czyni wolnym, również się stało zarzewiem do dyskusji, ponieważ zrobił to neonazista, więc zaczęła się walka ruchów neonazistowskich i tak dalej. No nie unikniemy tego niestety, ponieważ samo powstanie tego obozu też było związane z ideologią. Natomiast jeśli chodzi o to, co się stało, pierwszy front ukraiński, który rzeczywiście Auschwitz wyzwolił, no, składał się chyba ze 100 narodowości i o tym wiemy, w tym Ukraińców też. I rzeczywiście jest niewspółmierny mimo wszystko hałas, który Rosjanie spowodowali, bo nie było tam niczego obraźliwego, nikomu minister Schetyna niczego nie odmówił. Natomiast Rosjanie to wykorzystują do tego, żeby... Ale minister spraw zagranicznych powinien o tym wiedzieć, że Pani Rosjanie redaktor, takiej ale okazji nie przepuszczą. Ja tylko nie chciałabym robić listy wypowiedzi różnych rosyjskich polityków na temat Polski, które również uważaliśmy, i to znacznie poważniejszych, że powinni przeprosić, a nigdy do tego nie doszło. A to jest oczywiście czyli pretekst. Czyli powinien, czy nie powinien? Nie, nie powinien absolutnie, bez przesady, nie powiedział niczego obraźliwego i po prostu uważam, że jeżeli będziemy na każde żądanie Rosji, każdą sytuację, którą oni będą uważali, że w sposób szczególny cokolwiek im narusza, zachowywać się tak, jak oni oczekują, będą nas naprawdę, będzie, że tak powiem, eskalacja kolejnych żądań w stosunku do coraz bardziej błahych spraw, więc dałabym spokój. Henryk Bujec. Tutaj akurat wydaje mi się, że bardzo dobrze, bo w wywiadzie telewizyjnym prezydent był o to pytany, powiedział. Nie dlatego, że prezydent go chwali, tylko dlatego, że akurat trafnie to powiedział, że akurat to jest trafnie, tak ważna sprawa, tak, jest tak ważna sprawa, sprawa Auschwitz, zbrodni, że trzeba politykę z dala od tego trzymać i starać się unikać tych sporów politycznych, skupić się na tym pamięci o tej zbrodni i wyciąganiu wniosków z tego. Więc wydaje mi się, że to jest najlepsze. I teraz tak, jeśli chodzi o te słowa ministra Schetyny. No każdy z nas wie, że wyzwoliła ten obóz i tę całą część Polski Armia Czerwona. Ja też wtedy byłem dzieckiem, zostałem wyzwolony przez Armię Czerwoną i dzięki temu żyję. Więc to jest bardzo ważne. To, że był to pierwszy front ukraiński, też to jest prawda. Tam było jedno słowo za mało albo za dużo z tymi Ukraińcami, bo nie powiedział, że Kazachowie, Białorusini, Ukraińcy, nikogo by, Rosjanie oczywiście, tak. To by nikogo nie przeszkadzało, ale też nie wydaje mi się, żeby się z tego tytułu obrażać. No, przecież słowo Ukraińcy jest równie godne jak Rosjanie, jak Białorusini. No tylko to pewnego rodzaju niezręczność. Ale z dala od tego, żeby godnie uczcić ten, to rocznicę, to jest najważniejsze. Czyli przepraszać, nie przepraszać? Nie, no nikogo nie obraził w ten sposób. Przecież to jest oczywiste, że to wszyscy wiemy. To jest fakt historyczny tak jak, że armia... Czyli nie przepraszać, by atakę nie, to nie ma powodu. Jeśli ktoś powinien przeprosić, Rosjanie powinni przeprosić za Katyń, za śledztwo smoleńskie, powinni przeprosić za 50 lat zniewolenia naszego kraju, za tą czerwoną zarazę, która tutaj się rozpanoszyła i przez to jesteśmy może i nawet o 100 lat do tyłu. Natomiast i naprawdę bym tutaj nie ulegała tej histerii w tej materii. Natomiast jeśli idzie o pana ministra Schetynę, no przed chwilą nie chciałam radzić pani premier Kopacz, ale jej radzę panu ministrowi. Jest to minister spraw zagranicznych i musi sobie zdawać sprawę z tego, że po pierwsze kąż dyplomacji, po drugie każde słowo jest, powinno być ważone. Po trzecie każde słowo takiego ministra jest obserwowane. No jak on sobie tak, przepraszam za wrażeniem, gawędzi gdzieś tam poza granicami kraju, jak z kolegami przy piwie, gdzieś tam po piłce nożnej, no to ja naprawdę obawiam się, jak wyglądają sprawy reprezentacji naszego kraju poza właśnie granicami. Teraz gawędził, jak pani się wyraziła w Polskim Radiu. Tak, powinien uważać na słowa i w tej sytuacji, znając również doskonale historię, jak gdyby, bo również edukować, prawda, bo przecież słucha tego młodzież i powinniśmy sięgnąć, jaka naprawdę była historia. Teraz co do Rosjan i histerią, to naprawdę naprawdę specjalnie mu się nie przejęła. Janusz Zemke. Ja bym się jednak przejął trochę, dlatego że jest to nasz sąsiad i mamy sytuację dzisiaj taką, że kontaktów politycznych najwyższych władz nie ma między Polską a Rosją, że tam, gdzie się w Europie debatuje o sytuacji na Ukrainie przykładowo, to Polski także nie ma. Robią to Francuzi, robią to Niemcy. Polska w tych debatach tak naprawdę to nie uczestniczy. Jeśli chodzi o gospodarcze kontakty, to jest coraz po prostu gorzej. I to, co się stało z wypowiedzią pana ministra, znakomicie pokazuje, że te spory przenoszą się coraz bardziej do takiej sfery i symboli, i historii. A ja myślałem, że te obchody bardzo ważne, jednak no, były także pewną szansą, żeby no, zaprosić do Polski najważniejsze osoby z Rosji, Ukrainy, Białorusi i tak dalej, i tak dalej. I wolałbym, żeby do takiego spotkania doszło w Polsce przy udziale polskich władz, niż do właśnie sporu, czy kolejny polski minister nie właściwie mówi, bo mamy niestety w MSZ-cie problem polegający na tym, że trzeba kolejnego ministra tłumaczyć, że nie do końca powiedział to, co myślał. A teraz o tym, że nie tylko słowa ministra nie trafiają w punkt. Najpierw napisał artykuł w Rzeczpospolitej legenda opozycji, napisała legenda Zbigniew Bujak o tym, że Polacy powinni walczyć na Ukrainie, polskie wojsko. No i później poszło i następnie grillowany jest Andrzej Duda, który się wyraził nieco nieprecyzyjnie, odpowiadając na to samo pytanie. Czy słusznie jest grillowany Andrzej Rozenek? Absolutnie się nie zgadzam na słowo grillowany. Troszkę jest. On, nie, pani redaktor, on powinien być znacznie bardziej atakowany za to, co powiedział, dlatego że kandyduje na najwyższy urząd w państwie. I to musi być osoba, która po pierwsze panuje nad słowami, a po drugie da gwarancję, że będzie się zachowywała w sposób racjonalny, bo będzie na przykład zwierzchnikiem sił zbrojnych. Chociażby z tego powodu. I jeżeli ja słyszę w wywiadzie radiowym, że kandydat na prezydenta, który niestety w sondażach ma w tej chwili drugi wynik, czyli należy poważnie o tym rozmawiać, mówi, że Polska mogłaby udzielić wsparcia Ukrainie w jakiejś akcji nienatowskiej, pozanatowskiej, nie związanej z NATO i z tym, co NATO będzie robić dla obronności całego paktu, tylko własnej polskiej akcji, czyli chce wysłać, krótko mówiąc, wojsko polskie, żeby walczyło z Rosjanami w Doniecku, no to ja się pytam, czy taki człowiek w ogóle ma kwalifikacje do tego, żeby w takim konkursie brać udział. Moim zdaniem przekreślił się w ten sposób i jest człowiekiem kompletnie niekompetentnym, nie nadającym się na urząd prezydenta Rzeczpospolitej, ponieważ jego wybór jest dla nas wszystkich cholernie ryzykowny. To by oznaczało, że nie wiem, że oddajemy człowiekowi, który niespecjalnie wie, co to znaczy, beczkę z prochem i zapałki. Nie wolno takich rzeczy w ogóle mówić. Wysyłanie jakiegokolwiek wojska poza NATO na Ukrainę jest obłędem. To jest szaleństwo. W następnym wywiadzie powiedział, że nie to miał na myśli. Ale to nieważne. To nieważne, bo w pierwszym wywiadzie został zaskoczony, nie był zbriefowany, nie ma Hoffmana, nie miał mu kto napisać, co ma powiedzieć i powiedział to, co myśli. I dla mnie to jest absolutne przekreślenie tej kandydatury. Ten człowiek się powinien w ogóle wycofać z wyścigu o fotel prezydenta. Jarosław Kalinowski. To jest kolejny dzisiaj przykład omawiany, wskazujący na to, że politycy zajmujący najwyższe funkcje w państwie i pretendujący do takich funkcji, zanim coś powiedzą, powinni się bardzo zastanowić. Albo polewać głowę czasem zimną wodą, żeby nie były za bardzo rozpalone. Tak czy inaczej, pan Duda dywagował nad tym, albo dopuszczał zastanowienie się nad tym, żeby nasze wojsko tam ewentualnie wysłać. Poza NATO. To jest niesamowite. Wczoraj jeszcze do tego, jeszcze dołożymy wypowiedzi i wręcz żal wielki pana Macierewicza, że do tej pory jeszcze Ukraińcy przez Polskę nie dostali tam dozbrojeni. No dla mnie świadczy to o zupełnie oderwaniu od realiów politycznych, geopolitycznych. I druga rzecz, jeżeli ktoś myśli, że ten konflikt na Ukrainie uda się rozwiązać metodami, że tak powiem, zbrojnymi, no to nie nadaje się w Polsce na urzędy najwyższe. Takie jest moje zdanie i na zwierzchnika sił zbrojnych. No więc to był naprawdę potężny błąd, dla mnie dyskwalifikacja z takiej funkcji. Ryszard Czarnecki w trudnej roli, nie? W roli kogoś, kto sprowadzi kolegów z koalicji rządowej i życzliwej rządowi opozycji na ziemię, bo są bują w obłokach. Po pierwsze, jeżeli przedstawiciel ruchu Palikota mówi, na pewno nie mojego. Ale tak się partii twój ruch, może pan tak powiedzieć. Partii kierowanej przez pana Palikota mówi, żeby politycy dobierali słowa staranniej, no to proszę to mówić rano, po południu, wieczorem, nawet dobrze, w nocy. Ale proszę teraz o tej wypowiedzi. Swojemu panu Palikotowi. Natomiast co do tej wypowiedzi, no to ja tu policzyłem w tym momencie raz, dwa, trzy, cztery osoby w tym studio, pani redaktor, 9 dni temu zagłosowały nad rezolucją Parlamentu Europejskiego i zagłosowały zgodnie i za to należy im podziękować. Za rezolucją Parlamentu Europejskiego, która po raz pierwszy w historii mówi, no dyplomatycznie, ale wyraźnie o tym, że należy współpracować z Ukrainą w zakresie polityki obronnej. Tłumacząc to na język normalny, tutaj patrzę Europa, z życzliwością patrzy, na pana... wojska. Ja pani nie przerwałem, o to samo proszę. Na pana ministra Zemkę, który na pewno akurat ten fragment dobrze pamięta. Ta rezolucja mówi o tym, żeby współpracować z Ukrainą w wychodzie polityki obronną. A więc przekładając to na język praktyki, na przykład dopuszcza sprzedawanie broni Ukrainie. Przerwę panu na moment. Ryszard Czarnecki bardzo słuchał grzecznie wypowiedzi obu panów, które były mu bardzo niemiłe, więc uszanujcie to i słuchajcie jego. Niemiłe. To dobrze. Proszę. Dziękuję pani redaktor za tą odsiecz, chociaż pewnie bym sobie poradził, ale bardzo dziękuję. Otóż chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie, że Andrzej Duda, kandydat na prezydenta, i tu się zgadzam z panem Andrzejem Rozenkiem, pana zaskoczę, który ma duże szanse na objęcie tej funkcji, pełna zgoda w tej kwestii, jest przeciwny wysyłaniu polskich żołnierzy na Ukrainę, nic takiego nie powiedział. Drodzy panowie, nie brnijcie, bo to po prostu czysta propaganda i ugarstwa. Przepraszam za mocne sformułowanie. Natomiast jeżeli Andrzej Duda mówi o tym, że jest to bardzo poważna decyzja, no to jest dobrym dyplomatą. Przypomnę kawał o dyplomacie, który jak mówi tak, to znaczy być może, a jak mówi być może, to znaczy, że nie. I właśnie pan Andrzej tutaj powiedział być może, to znaczy nie. Przepraszam, bo zarzucono mi ugarstwo. W drugiej części tego kawału zacytować. O kobiecie wygląda nie... na to, że powiedział coś, czego nie pomyślała głowa. Cytat z Dudy. Polska mogłaby udzielić wsparcia. Zacytowałem od słowa do słowa. Nie ma tu nic, co bym dodał. Więc proszę mi ugarstwa nie zarzucać. Na pytanie dziennikarza, czy nie wyklucza interwencji pozanatowskiej na Ukrainę. Polska mogłaby udzielić wsparcia. Niech pan nie wyrywa słów Andrzeja Dudy, doktora Andrzeja Dudy. To żadna ludzia do magistra Bronisława Komorowskiego. Coraz oczywiście więcej magistrów i doktorów wśród kandydatów. No ja jestem magister, zazdroszczę Andrzej Dudzie. No jeszcze pani Górek, proszę państwa, nie jesteśmy na seminarium naukowym. Doktorem nie przykryje tak, się. Dobrze. Otóż doktor Andrzej Duda nie powiedział nigdy, także w ostatnim tygodniu, żeby wysyłać polskich żołnierzy na Ukrainę. Jest temu przeciwny. Prawo i Sprawiedliwość jest temu przeciwna. A jeżeli Zbigniew Bujak tak uważa, no to jest jego prawo. W PiSie on nie jest. Może jakiejś innej partii. Julia Pitera. Jestem osobą prostolinijną i lubię widzieć w tekście to, co widzę i słyszeć w tekście to, co słyszę. W związku z tym, jeżeli coś jest napisane, tak jak w przypadku głosowania w Parlamencie Europejskim, to nie dokładałabym do tego dodatkowych interpretacji. Jeżeli kandydat na prezydenta, nawet doktor, coś powiedział, to raczej bym nie doszukiwała się w tym trzeciego zdania, ponieważ to tylko kiepski nauczyciel w PRL-u zastanawiał się, co pisarz chciał powiedzieć, pisząc daną książkę. Wielu świetnych nauczycieli, pani poseł. Wielu świetnych nauczycieli było. Wielu było, ale wielu było też takich, którzy interpretowało literaturę przez intencje pisarza. To też pamiętamy. Dzisiaj też pewnie, tak. Natomiast dziwię się, że koledzy się dziwią, ponieważ prawdę powiedziawszy, każdy z nas sporo występuje w mediach, komentując bieżące życie polityczne i proszę mi powiedzieć, który z panów nie brał udziału w programie z kolegą z Prawa i Sprawiedliwości, który przekonywał, że działania rządu są za słabe. I prawdę powiedziawszy, takie sugerowanie, że jednak powinny to być działania znacznie bardziej energiczne, nawet powiedziałabym skrajnie energiczne. Pamiętam własną taką rozmowę, kiedy zadałam pytanie wręcz, czy naprawdę chcecie iść na wojnę z Rosją. Tak więc moim zdaniem wypowiedź pana doktora Dudy była absolutnie konsekwencją tych dyskusji telewizyjnych, w których braliśmy udział od półtora roku, więc ja właściwie nie wiem, czym się dziwimy. Henryk Wujec. Ja uniknę, nie będę używał tytułu pana Andrzeja Dudy, więc mamy drugi przypadek, jak ważne jest słowo w polityce, zwłaszcza u osób, które pretendują do tych ważnych funkcji, i że trzeba się dobrze zastanowić, czy ta osoba w ogóle powinna pretendować, jeśli nie potrafi dobrze użyć słowa. Potem się z tego wycofuje, bo coś chciał powiedzieć, potem okazało się, że jednak został skrytykowany, więc wycofywał się z tego i wydaje się, że wycofał się całkowicie, a teraz mówi, że nie powiedział tego, co powiedział. Więc to jest bardzo ważne, żeby ta osoba, która ma być tym prezydentem, jeżeli się o to stara, to żeby przynajmniej umiała posługiwać się słowem. A generalnie uważam, że te wszystkie wypowiedzi o tym, o naszej interwencji tam na Ukrainie są nieodpowiedzialne. To są skrajna nieodpowiedzialność. Zbigniew Wujak też się częściowo wycofał z tego, co napisał. Bardziej niż skrajnie. Jestem już blisko 10 lat w tej dużej polityce i muszę państwu powiedzieć, że czasami też daje się nabrać na pewne, nie chcę powiedzieć manipulacje, ale jeżeli rano wstaję i usłyszałam, że podobno pan doktor Andrzej Duda, jestem w tej komfortowej sytuacji, że Andrzeja naprawdę znam bardzo dobrze, współpracowaliśmy i mogę chyba najwięcej o nim powiedzieć, i to budzę się i sobie myślę, no, to byłaby chyba ostatnia osoba w Polsce, która by chciała jakiejkolwiek wojny, czy wysłać kogokolwiek, bo znam jego charakter i znam go jako człowieka. I rzeczywiście... To jeszcze gorzej, chwilę, ale czy państwo dokończyłam swojej myśli. W związku z powyższym postanowiłam nie korzystać z pewnych przekazów niektórych polityków, dość złośliwych, wrednych i chyba głuchych. Przepraszam za wyrażenie. Dlatego postanowiłam odsłuchać ten wywiad od początku do końca. I rzeczywiście pytanie, które padło w tej kwestii, było absolutnie dwukrotnie wzmocnione. Chciał dopytać dziennikarz, więc jakby mogliśmy odnieść wrażenie, że ono jest skrajnie wzmocnione. A jego odpowiedź, którą tutaj pan przytoczył, pan poseł Rozenek, niestety, panie pośle, z całym szacunkiem, ale tak wyjęta i okrojona, że jak ją przesłucha pan całością, mówił o NATO, że jesteśmy w NATO, że nas to zobowiązuje. Ja to tak, to właśnie, ale powiedział, drugiej? Więc bądźmy sprawiedliwi. Jego dziennikarz pytał o poza NATO. Chciałabym, żeby kiedyś jakakolwiek nasza wypowiedź była tak postrzegana. Proszę mi tylko, w związku z powyższym, jeżeli chcemy interpretować to złośliwie, to będziemy interpretować złośliwie. Jeżeli chcemy być sprawiedliwi i chcemy być osobami, które potrafią słuchać i interpretować, to tak zrobimy. Wielokrotnie wyrządzono mi krzywdę poprzez złą interpretację. Przypomnę sobie, kiedy mówiłam kiedyś o odpowiedzialności politycznej SLD, to usłyszano tylko odpowiedzialność SLD, po czym maczugami dostałam po głowie, ale dodanie słowa polityczne już zmieniało absolutnie cały kontekst. Podobnie jest tutaj. I dlatego jeszcze raz powtarzam, później nie było to wycofanie się, panie ministrze, nie było to wycofanie się, tylko po tym całym krótką zjazgocie i ataku, no siłą rzeczy, jeśli powtarzam, ktoś, kto będzie musiał to zbadać, pewnie słyszę, że będą też jakieś pozwy, więc będzie to badał sąd, na pewno zbada wypowiedź pana Andrzeja Dudy. Ja ją zbadałam bardzo dokładnie. To jest trochę tak, jak z wypowiedziami ostatnimi papieża Franciszka. Jak ktoś chce słyszeć X, to słyszy X. Jak ktoś chce słyszeć Y, ale to słyszy jest taka, pani A jak ktoś poseł, chce złapać maczugę, to będzie lał. Że Andrzej Duda sam sobie zrobił krzywdę, nie precyzując do końca, co ma do powiedzenia. Tak to pani wyglądało. Redaktor, ale był też bardzo mocny powiedziałam przekaz to nie, żeby pani dotyczący... drugi raz powtarzała, nie, teraz to, żeby ja to... Ja to po przesłuchaniu nie miałam kłopotów z odczytaniem absolutnych intencji, że nie dążymy do żadnej wojny z Ukrainą, przepraszam, z Rosją. O dwóch rzeczach. No po pierwsze, to tutaj się zgadzam absolutnie z poglądami, że ostatnim sposobem, żeby ten konflikt pokonać i, że tak powiem, zmienić sytuację w Donbasie, to jest wojna. To znaczy eskalacja z jakiejkolwiek strony powoduje to, że się druga strona uaktywnia i to jest Bujaka w ogóle pętla, to jest tutaj nie wojna. Teraz jak mowa o udziale żołnierzy polskich w różnych misjach czy działaniach poza terytorium kraju, to warto tutaj przypomnieć, że są właściwie trzy takie sposoby. Pierwsza to jest misja ONZ-owska. Mhm. Też są takie, gdzie my bierzemy udział. od ponad 50 lat. Druga to jest misja całego NATO, czyli że to musiałaby być no, decyzja NATO, to Afganistan. I trzecia to jest tak zwana misja ad hoc, kiedy jakaś grupa państw na prośbę do jakiegoś rządu stara się go wesprzeć. Nie ma tutaj żadnego z tego typu przypadków, więc powiedziałbym, że raczej to, o czym pan Andrzej Duda mówił, mało precyzyjnie odzwierciedla pewnie, że tak powiem, sposób na myślenia, z którym ja się nie zgadzam, że metodami wojskowymi da się cokolwiek tam załatwić. I to jest tyle, a reszta to jest taka, powiedziałbym, walka polegająca też na tym, którą tutaj widać, że ponieważ pan Andrzej Duda kandyduje w wyborach prezydenckich, no to jest to oczywiście wykorzystane, żeby pokazać, ale trzeba też powiedzieć, że pani, pani premier Ewa Kopacz też nieco... Przestrzeliła. Nie, no właśnie. A oczywiście, tak, że tak. Absolutnie. No ja to absolutnie nie. Znaczy, jeżeli... Priorytetem nie, prezydentury pana Dudy jest wysyłanie tak wojsk. Kandydat rzecznika rządu, pan Rozenek, mówi, że nie przestrzeliła, a koalicjant z PSL mówi, że przestrzeliła. Ale słowo honoru. Prawo i Sprawiedliwość brnie do wojny. Ja absolutnie się z tym zgadzam. Ja przypominam wypowiedzi, to prawda. Wypowiedzi Antoniego Macierewicza, który na spotkaniu z wyborcami proszę, powiedział, ale pan że... Jest taki, panie pośle, pan jest bardzo precyzyjny. Pan sobie wszystko wynotował. Może pan teraz posłuchać wypowiedzi pani Kopacz, która była pani premier. Ale Kopacz, która była komentarz. Nie o tym. Ale ja bym chciała już teraz o związkach zapytać. Pan powiedział, że zamach smoleński to jest wypowiedzenie wojny przez Rosję. No to ta partia dąży do wojny, czy nie dąży? Znaczy, pani redaktor, ja czytałam artykuły poprzedzające wypowiedź pani premier i naprawdę warto do nich sięgnąć, bo to nie jest tak, że pani premier coś źle zrozumiała. Zinterpretowała tak, jak całe mnóstwo publicystów i to w poważnej prasie, które ukazały się kilka godzin przed wystąpieniem pani premier. Pani premier Kopacz, w związku z tym takie są skutki, jeżeli osoba, która jest bardzo, że tak powiem, w świetle Jupiterów, bo ubiega się o najwyższy urząd w państwie, nie używa nieprecyzyjnego języka. Koniec, kropka. Jedno takie ja są mam, tego skutki. Jedno zdanie i już kończymy. Chciałabym porozmawiać na koniec o związku. No, niestety mam doświadczenie w sądach takich rozstrzyganiu przez sądy tego, co się powiedziało, czy jedno słowo mniej albo więcej. No i tu nie tyle intencje mają zasadnicze znaczenie, tylko rzeczywiście to, co zostało wypowiedziane. Pan Duda mówił, że trzeba by się zastanowić poważnie nad ewentualną tą Polska pomocą. Mogłaby udzielić a pani wsparcia. Premier, zdaje się, powiedziała, że powiedział, żeby wysłać. No więc ta różnica. Czy premier Ewa Kopacz powinna spotkać się z liderami związków zawodowych? Oczekują tego do 31 stycznia i myślę, że nie zadowoli ich spotkanie z ministrem Kosiniak-Kamyszem, ponieważ to spotkanie było dawno zaplanowane i ma dotyczyć tego, jak dialogować, że tak powiem, a nie jak spełnić postulaty, te, które przypominają związkowcy. Andrzej Rozenek. Znaczy, ja nie wykluczam tego, że premier powinien się spotykać ze związkami, bo to jest forma dialogu społecznego, ale do tego przede wszystkim jest komisja trójstronna, która niestety została zerwana. Do tego są wojewódzkie komisje trójstronne w przypadku lokalnych problemów, a można to i w ten sposób na razie potraktować. Zatem uważam, że tu przede wszystkim główną rolę będzie miał minister Kosiniak-Kamysz do spełnienia i on jest tutaj na pierwszej linii frontu, czego mu nie zazdroszczę, bo to bardzo dobry minister i szkoda by było, żeby miał tutaj z tego powodu kłopoty, ale taką pełni rolę, więc będzie musiał się tym zająć, a pani premier powinna być ostatnią instancją, do której się strony konfliktu ewentualnie zwrócą. Ale związkowcy powołują się na to, co się zdarzyło w kopalniach kompanii węglowej. Ale też najpierw były negocjacje, a dopiero potem pani premier przyjechała gasić pożar i ratować sytuację. Więc moim zdaniem to jest w ogóle nadużywanie premiera, ktokolwiek by nim nie był, do gaszenia wszystkich konfliktów, które gdziekolwiek się pojawią, jest błędem. Lepsze było zachowanie takie, jak pani premier przejawiła w przypadku konfliktu z lekarzami, gdzie pozwoliła ministrowi konstytucyjnemu po prostu rozwiązać problem. I tak samo tutaj, no jest minister konstytucyjny, wicepremier zresztą, Janusz Piechociński, który się zajmuje gospodarką, niech on się tym zajmuje. Jest minister Kosiniak-Kamysz, który się zajmuje kwestiami społecznymi, niech on się tym zajmuje. Jeżeli się okaże, że jest problem znacznie większy i wykraczający poza ich możliwości, oczywiście pani premier musi się w to włączyć. I jeszcze jedna rzecz. No nie wolno bagatelizować związków zawodowych, ich roli i potrzebno... I ale potrzeby. Czy teraz jest pora na dyskusję o reformie emerytalnej, o jej cofnięciu, o płacy minimalnej? Nie, natomiast jest potrzeba dyskusji na przykład o sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, w Katowickim Holdingu Węglowym, czyli trzeba rozmawiać w ogóle o całej branży węglowej. No nie załatwiliśmy tego tematu jedną ustawą. ten temat będzie, dopóki rząd się nie zdecyduje, jaka jest przyszłość energetyki w Polsce, dopóki rząd się nie zdecyduje, jaką widzi przyszłość w związku z tym przed górnictwem. I o tym trzeba rozmawiać i to jest rola dla gabinetu, który powinien pani premier to wszystko już dawno wymyślić, przedstawić, żeby ona mogła stanąć przed górnikami i powiedzieć, słuchajcie, będziecie mieli pracę przez 30 lat, bo na tyle widzę rozwój energetyki węglowej w Polsce, a potem już nie będzie tego, tak? Jarosław Kalinowski. Na pewno dialog jest potrzebny i to jest bezwarunkowe, że jest potrzebny. Natomiast no, warunki dialogu muszą być jakieś. Na pewno musi to być dialog trójstronny. Ten, który kiedyś był prowadzony i zerwany w komisji trójstronnej. Nawet przez wnioski. Czterostronny, bo jeszcze bym samorządy do tego dorzucił w tym przypadku. No dobrze, ale niech powróćmy na początek może do tego trójstronnego i dam przykład. Decyzja Niemiec o wprowadzeniu tej wynagrodzenia minimalnego 8,5 euro dla pracujących w Niemczech. Nasza branża transportowa, jedna z najmocniejszych w Europie, no mówi, że jeżeli to będzie realizowane tak, jak to Niemcy zapowiadają, to będzie katastrofa dla naszych firm transportowych. A słyszę pana Guza, przewodniczącego związku jednego zawodowego, bardzo dużego, który mówi, że będzie robił akcję i będzie wręcz tam lobbował w Niemczech, będą pisma specjalne związki wysyłać, żeby tak bezwzględnie to stosować. Oczywiście, bo to mówimy, transport jest prywatny, a pan Guz zarządza ludźmi, którzy są. Ale jeżeli w taki sposób będziemy w Polsce dźwigać każdy i związkowiec, i członek rządu, i kompletny nie wiem, brak odpowiedzialności. Nie będzie miał na sobie odpowiedzialności za to, co mówi i czyni, tylko na zasadzie takiej, byleby moje na wierzchu i niech ja coś tam powiem, niech coś tam wywalczę, bez względu na to, co będzie, jak będzie konsekwencja. Mamy niewiele czasu. Proszę powiedzieć, pani premier powinna zainicjować nowy sposób dialogu tego społecznego, ale to musi być formuła tak czy inaczej trójstronna. Rozpoczęcie takiego dialogu na nowo, proszę bardzo, a potem normalny tryb rozmów. Ryszard Czarnecki. Bardzo ważny wątek. Pan premier Kalinowski tutaj zaproponował kwestia płacy minimalnej, no tylko, że na miłość boską ta sprawa nie była wiadoma od paru dni, tylko od wielu miesięcy. Ja konferencję prasową na ten temat w polskim parlamencie robiłem, no... A mógłby pan jednak ustosunkować się do wątku, który ja zainicjowałam? Dobrze, tylko chciałem pokazywać, że rząd znowu jest spóźniony, chociaż wszyscy eksperci, analitycy mówili o tym wcześniej. Natomiast gdy chodzi o górnictwo, no to po pierwsze konstytucja mówi wyraźnie o dialogu. Tutaj rząd nie powinien łamać konstytucji. Po drugie, jeżeli pan poseł Rozenek mówi, że pani premier gasi pożar, no to ja tylko dodam, że pan mówi o końcu, nie mówi pan o początku. Pani premier gasi pożar, który sama spowodowała, najpierw podpala, potem gasi. No taki strażak piroman w spódnicy. Gdy chodzi o górnictwo, 8 lat straconych. Sytuacja, w której polskie górnictwo jest duszone przez władzę 34 różnymi opłatami, akcyzami, haraczami i to powoduje, że polski węgiel jest droższy od rosyjskiego, australijskiego czy tego z RPA. Jest sytuacją niedopuszczalną. Tak trzeba dialogować z górnikami, tym bardziej, że półtora roku temu te same związki zawodowe umówiły się na coś z rządem i oczywiście rząd miał ich w nosie. Mówię delikatnie w nosie, bo są tu kobiety, więc nie powiem gorzej. Tak, oczywiście związki zawodowe mają rację. Ja nie mówię, że mają rację w 100% w każdym postulacie, bo to są negocjacje, ale na pewno powinno być spotkanie z panią premier, z panią prezes Rady Ministrów i niech nie zgrywa Iron Lady, bo jako żywo Iron to ona nie jest. Ja to przypomnę, że nie chodzi tylko o górnictwo, ale o bardzo różne branże. Julia Pitera. Właśnie chciałam powiedzieć, że chodzi o różne branże i chciałabym inny wątek pociągnąć tego, który powiedział pan poseł Kalinowski, bardzo ważny. Związki zawodowe, które teraz grożą paraliżem ze względu na swoje żądania, to jest ile? Budżetówka ale to jest 20... Ale nie uciekajmy od górnictwa, naprawdę, Górnego Śląska. Momencik, panie pośle. Budżetówka jest ile? 22%? Cała reszta pozostałych pracowników w Polsce to jest sektor prywatny. I chciałabym, że związki zawodowe, stawiając swoje żądania, bardzo bym chciała, żeby pamiętała, że w jaki sposób te żądania muszą być zrealizowane z kieszeni tego sektora prywatnego, o którym mówimy. I mam wrażenie, że troszkę wyobraźni związkowcom brakuje. I to, co robią, jest kompletnie nieodpowiedzialne. Jeśli chodzi o udział pani premier, to, że ona się pojawiła na rozmowach z górnikami, To było wynikiem tego, że na skutek notowań na giełdach światowych cen węgla, które przecież spadły od lipca nieprawdopodobnie, kampania węglowa stanęła na skraju bankructwa i to się okazało dość nagle. Paradoksalnie. I ponieważ sytuacja była awaryjna, dlatego musiała pani premier wkroczyć. Natomiast chciałabym zapytać związki zawodowe, jak wyobrażają sobie rządzenie państwem, w którym zajmuje się premier rządu rozwiązywaniem roszczeń poszczególnych grup zawodowych w sferze budżetowej. Absolutnie niewyobrażalne. To jest powód, dla którego powstała ustawa w oparciu o którą jest Komisja Trójstronna i tam powinny być omawiane, ale omawiane, a nie żądane, bo muszą być brane pod uwagę i możliwości, i skutki tych podwyżek, i absolutnie wszystko, a nie tylko mówić ja chcę. Ponieważ każdy człowiek w życiu czegoś chce. Pytanie, czy na pewno to dostanie. Henryk Wujec. Ja z uznaniem myślę o pani premier, że miała tę odwagę. Pojechała do Górników, to była bardzo napięta sytuacja i doprowadziła do rozwiązania. Owszem, ona była na początku też, popełniła błąd, ale to jest bez wątpienia, bo to było nagłe takie oświadczenie dla wszystkich. Błąd polegający na tym, że ta zmianą Górnicy i społeczeństwo zostało zaskoczone. Ale potem jednak wzięła ta odpowiedzialność i doprowadziła do rozwiązania i z pożytkiem i dla społeczeństwa, i dla górników, przecież to zaakceptowali, i z pożytkiem dla branży górniczej, bo ta ustawa umożliwia reformę tej branży całego górnictwa. Jest to jest korzystne. I dialog jest na pewno konieczny, tylko trzeba mieć wolę dialogu. Trudno sobie wyobrazić, to jest dobra wola dialogu, jak ktoś mówi tak, chce rozmawiać i wstaje od stołu i wychodzi. No tak zrobiła Solidarność w związku z tym Komisją Trójstronną. Więc wydaje mi się, że powrót do stołu rokowań jest konieczny i wtedy oczywiście... Ale w Komisji kwestie... Trójstronnej, tak? No czy uważam, że Komisja jest potrzebna. Jest ustawa przecież. Mamy to nie jest bardzo taka mało komisja. Czasu już. Ustawa zgodna z konstytucją. Także i są te wojewódzkie komisje dialogu, o którym mówił poseł Rozenek. Tam wiele rzeczy było rozwiązywanych. Po co? Dlaczego się tego nie stosuje? Beata Kempa. Górników nie wolno w nosie, pani ministrze. Sprawa jest jasna. Tak. Jeśli idzie o kwestie dotyczące mediacji, negocjacji czy dialogu. Po pierwsze, dialogu już nie ma i nie będzie, bo ten dialog i związki i ludzie prosili przez 7 lat Donalda Tuska i nie uzyskali tego efektu. W związku z pierwszym dzisiaj pozostają już tylko mediacje bądź negocjacje i tu trzeba naprawdę dobrego negocjatora, żeby z tej sytuacji wyjść. To nie stało się tak, pani poseł, że to się nagle, jeśli idzie o górnictwo, wydarzyły jakieś pewne kwestie. Ja się pytam, pani próbuje przerzucić to na związki zawodowe. Ja powiem wyraźnie, a gdzie był nadzór właścicielski? Gdzie był minister skarbu? Gdzie byli prezesi spółek? Nie, że nagle my się na posłowie dowiadujemy, czy polityk z pani premier, ale proszę mi dać pozwolić dokończyć, że my się w styczniu dowiadujemy, że przepraszam, na początku stycznia, że z końcem stycznia kompania węglowa leży i kwiczy. Przepraszam bardzo. W związku z powyższym ja uważam, że dzisiaj pani premier Ewa Kopacz płaci rachunki za te wszystkie błędy Donalda Tuska popełnione w kwestii owego braku dialogu społecznego. To się nie wzięło, pani redaktor, stąd, że czy teraz jest czas, pani zapytała o tym, żeby rozmawiać o 67. Związki prosiły, były podpisy, była prośba o referendum, była debata, wtedy nikt z nimi pani nie chciał. Pani premier powinna rozmawiać ze związkowcami teraz? Musi, dzisiaj już musi, bo kwestia mediacji, negocjacji niestety jest dzisiaj. Ja uważam, że jest państwa. To nienormalna sytuacja dzisiaj, że jest to nienormalna sytuacja, iż dialogu brakuje. Uważam, że pani premier na początku powinna wykonać tego typu ruch, ale potem naprawdę trzeba te kontakty z załogami nie doprowadzać do takiego zaognienia. Otworzyć kontakty z załogami, bo mamy nienormalną sytuację, kiedy rząd wali w związki. Tak. Część działaczy związkowych zgłasza nie tylko na roszczenia, też bez takiej troski o skutki owych roszczeń. Nie trzeba po prostu siadać i rozmawiać wspólnie. To musi być odpowiedzialność wspólna, a nie wzajemne walenie się w obie strony. Pani premier powinna wykazać tego typu bezformalne. Mogą się państwo uspokoić, żeby pan Janusz Zemke mógł powiedzieć jedno zdanie na koniec. Pani premier ma się spotkać ze związkami? Pani premier powinna się spotkać i od tego zacząć normalny dialog, który został przerwany w ostatnich latach. Musi się spotkać i przeprosić za brak dialogu. Nie jest normalne, że jeden z liderów związkowych chce zlikwidować branżę całą, czyli branżę transportową. No. To też trzeba pamiętać. Andrzej Rozenek, Jarosław Kalinowski, Ryszard Czarnecki, Julia Pitera, Henryk Wujec, Beata Kempa, Janusz Zemke. Beata Michniewicz, dziękuję. Zapraszamy do reklamy.